لكم المعظم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد أن بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه دائما أبدا كما صليت وسلمت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله comme niñ koy doon baxé def rek dañuy tambalé ci sante sun borom biñu baxé wat ñu amaat benen occasion dajé wat tay ci négam bu tedd bi ngir fatali lu jëm sun walu diiné di sante yalla ci lool bu baax di julli ci ngeen ji yonenté muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñaan sun borom mu yok ci am ay xéewal ak jammam yok ko ci ñoñam ak sahaba mi ak kep ku jaar seeni tank ila yawmiddin gannaaw ga ñu ngi delu ci waat ci kitabu tawhid li shaykhina Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tay ñu tollu ci buntu muy wax mu ne babun min ash-shirki an-nadhru li ghayrillah buntu bi mu ne daf ci jangale nizar te yalla taxul mu ne bab ab buntu ngi ni min ash-shirki bokku na ci bokale an-nadhru nizar li ghayrillah ñeel ko dul yalla manam buntu bi wessu won bin don jangale ci buntu bi wessu nga xamne mo don wax yellul ci nit muy rendi yir yalla ci place bo xamanteni dañ fay rendil ku dul yalla tudon nañ ci lu jëm ci walu nizar amna luñ ci jotona wax kon xeyna buntu bi day gëna nek luy gëna leral rek waye danaka liñ ci waxon bi passé liñ ci yok xamna lu bari wo set lo dane bokku na ci bokale mina shirki bokku na ci bokale nit ki di nizar te yalla taxul nizar nak leralon nagn ko manam nizar moy yene bo xamanteni nit ki da kay fas ci xolam dogu ci ne dina ko def te yalla tax bu ko defee te yalla taxul nak lolou bokale la lolou nak li tax mom mune nga nizar te yalla taxul lolou dafa bok ci bokale dina ci indi ay tektal manam dina la fan la ko tek daxté comme niñ leen ko jangale won rek ci al usul salasa nit ki warul wax dara ci diiné loolu dafa am ay tektal yo xamanteni daf koy tek amul dara lo xamni nit ki war na né li dagan na wala aram na loolu dafa wara am aya wala hadith buy woné loolu dagan na wala aram na yow mi ni waxal ci diiné tamit ki wax ak yow bu la indilul tektal dang ko wara laaj manam limi wax bu leerul sa bop dang ko wara laaj yow li nga wax foko tek daxté ñi jang lakhdari jangon nañ lakhdari waxon ñu ne wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma llahi fihi manam daganu ci ben mukallaf kep ko xamne dem nga ba nek mak nga xamanteni so defé lu bax ñu bind la tiyaba so defé sa famu ñu bind la bakkar daganul ci yow ngay def dara wala yahillu lahu daganul ci mom mukallaf an yaf'ala muy def fi'lan dara lu mënti doon hatta ya'lama hukma llahi fihi fek rek mu xam atef yalla ci lolu manam dafa wara xam atef yalla doga def li nga xamanteni mom lay def bu fekke lu dagal la mu def ko bu fekke lo xamanteni dagalul mu bayiko bin non jang usul salat tamit jangon nañ ne al imam al bukhari pour wone rek nit ki dafa wara xam limi def ak limi jëf yep avant muy def avant muy wax dafa bund ab buntu ci terem bobu mu tudde ko babun al ilm qabla al qawli wal amal manam nit ki da fo wara xam jek al ilm xam qabla al qawli jek ngay wax wal amali ak jef te sun borom tamit li mu ñu sant ñu taxawé ko ci aduna bi sun dund bi yépp ñu war ko taxawé ci kaw muy la ilaha illallah daf ñoo sant pour ñu xam ko munela fa'lam annahu la ilaha illallah na nga xam jek kat ne kenn yelawul jaamu jaamu go xamanteni kang koy defal mérité nako kulul allah kon dañ ko wara xam té lolou moy l'islam kon mo lay wone l'islam mom ci xam xam la téggu té bo jangé alcorane tamit dañ lay wax né la bat bi ci jëkka wacc ci alcorane moy iqra jangal bat bobu mo jëkka jang mo jëkka wacc ci alcorane iqra bismi rabbika jang na nga jang ci sa turu borom mo lay xamalé nit julit mom da fa wara jang fu mu manti nek jang nak mom du wess mag mom ni muy jange rek moy di laaj bala muy def dara rek bu xamul laaj mom la sun borom ne fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun na ngeen laaj ñi nga xamne ñoo xam dhikra dhikra nak moy alquran ak sunna ndax te yalla lool la tuddé dhikr alquran yene say bu ne az-dhikr mi ngi ci djublu alquran ci bopam mais yene say bu ne az-dhikr tamit mi ngi ci djublu sunna ndax te mi ngi wax yoonte be ne ko man ma wacce ci yow dhikr pour nga leral ci lima wacce ci ñom wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim man ma wacce ci yow adh-dhikr fofu borom xam xamine lim ci jibul moy sunna litubayyana lin-nas ngir nga leral nit ñi ma nuzila ilayhim liñ wacce ci ñom muy alquran kon alquran ak sunna yeb ci sun borom subhanahu wa ta'ala la joge ndax ñen tay bi du def dara loolu bu ko sun borom ne defal li mu def ko kon kuy jang yaangi wara jang kuy jang pour xam sa diine li nga wara jang moy alquran ak sunna bu ne sunna nak moy lo xamne yoonentou allah sallallahu alayhi wasallam wax nako sahaba yegg ko netaliñu ko sunna tay man nek jëf jo xamne yeen daf ko jëf sahaba yi gis ko mu jëf ko ñu netaliko lol tamit sunna la bokku na ci sunna tamit lo xamne sahaba yi ñoko def ci kanamu yoonentou bi yoonentou bayi len ci lolou lol tamit day wonne lolou lu wara am la ndax te bu nek won lu warul won am rek النذر نعم نحن في التفسير ان شاء الله ان شاء الله نعم بعد في الدرس ان شاء الله في الاخيره بعد ذلك اذا كان فيه ما تتممت ان شاء الله تبين ان شاء الله بعد الدرس بارك الله فيك ان شاء الله ان شاء الله واو لولو موي ليغا خامتيني جوليت بي داف كو ورا خام سي دينم manam da fa re jang pour xam naka lay jamo borom kon dañuy manam def lolou muy mukaddima rek introduction pour woné njariñu sakku xam xam lim amé solo ci diiné ndax té diiné dafa jox cër bu reuy li nga xamanteni moy sakku xam xam pour xam sa diiné sax bokku na ci liggéey yonenté bi tamit sun borom daf ko wax bim jangalé liggéey yonenté bi sallallahu alayhi wasallam daf sé bolé wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah yonente bi dafa ñew pour jangal ñu alkitab moy alquran wal hikma moy sunna kon ñi doono yonente bi te ñoy borom xam xam bi ñom tamit bu ñuy jangale seen jangale dañ ko wara tek ci alkitab wal hikma ndax yonente bi neena borom xam xam bi ñoo doono yonente ya al ulama warathatul anbiya borom xam xam bi ñoo doono yonente yi te yonente yi kat biñ fi joge bayiwun fi deureum bayiwun fi dinar bayiwun fi wurus bayiwun fi xaaliss liñ fi bayi rek moy xam xam muy nak ku japp xam xam ku jël ci xam xam bobu yow ya jël ci cër bu reey bi kon borom xam xam yi sun borom mo leen yëkëtil daraja yu reey loolu dañ ko doon wax pour gëna encourager sun bokku yi tamit ci ñuy ñew ci lu melni nga xamanteni lu tumu ranké la ci réew mi ñun sax amuñu xam xam mais comme dañuy jàngalé waxu borom xam xam yi té ku nekk ci ñun tamit amna loolu yalla dénk nga man ñuko baxé né bu dé ben hadith sax boñu ko jallale da nañu jariñ ndax yoonu neena manam ballighu anni walaw aya na ngeen jallale ci man même bu don ben aya rek nga xam ci alcorane sax man nga ko jangale même bu dé ben hadith nga xam sax man nga ko wax kon nekul na ñun ñi jakarlo ko yeen ñi ñoy borom xam yi wara wax waye yeen tamit lepp lu ngeen xam man ngeen ñuko baxé lepp ñu tek ko ci al ikhlas tialal wal mutaba'a ak rayyunnati sallallahu alayhi wasallam ñu delu ci wat ci buntu bi mu ne an nadru nidar li ghayrillah ñel keneen ku dul yalla lolu da fay dugg ci bokalé ñu né nidar moy nga am yéene def dara fa pare fas ko taxol mu nekk ak jaamu yalla bo démé su alquran mo mi ngi indi ben aya mu né wa qawlillahi ta'ala ak wa husn borom bi mu né yufuna bin nadri ñoñu di yalla tagg ñoñu yalla di tagg ci alquran bi ñu melal seeni jëf né ñoñu kat digna len aljanna ñoñu li tax ma dig len aljanna kat moy ñom dañ don matal seen nidar suñu nidaré dañ koy matal manam suñ fasé yéene né dañ def ak jaamu yalla té yalla tax dañ koy matal ndaxte bu fekkee dañoo nizar pare matal luñ ko def mel dañu war yàlla. Nizar mi ngi mel ni rek nga ne man am naa yéene weer wii di ñëw ma woor si ñetti fan, loolu boo ko waxee dogu si lay léegi loolu farata la, waru la woon waaye gannaaw wax nga ko nag ba dogu si daf lay day nekk farata. Mu indiwaat beneen aaya mu ne wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna allaha yaalamu. Mu ne lépp loo xamante ni dépensé ngeen ko si seen alal wala loo xam ne nidar ngeen ko si ab nidarkat yàlla xam na ko. Kon liñ ciy dégg kon mooy lépp dañ ko war a def te yàlla tax. Wa ma anfaqtum, lépp lu ngeen dépensé min nafaqatin si dépense aw nadartum wala ngeen nidar ngeen am yéene dogu si min nadrin si nidar bu mu manti doon rek yëg leen ne fa inna allaha yàlla kat yaalamuhu xam na loolu. Kon ñaari aa yooyu la indi jëli ko si alquran di wone tamit ne nidar ak jaamu yàlla la, te lépp lu nekk loo xam ne nan la ak jaamu yàlla la boo koy def yàlla rek mooy tax. Mu indi benn xadiif mu ne wa fi sahihi an aishata radiallahu anha anna rasulallahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam qaal man nadara an yutia allah falyutihu wa man nadara an yasiya allah fala yasihi. Mu ne jëlee lañ si Bukhari mu bind si téere, mu ne jëlee lañ si soxna yonent bi di Aisha yann yàlla gërëm, mu ne yonent bi yàlla bi salaa alai sallam nee na képp koo xamante ni nidar nga, nidar boo xamante ni nidaru topp yàlla la, na nga matal sa nidar. Waaye képp koo xamante ni kat nidar nga, nidar boo xam nidaru mooy yàlla la, bu ko def. Maanaam ku am nidar bu baax daal na nga ko matal, waaye ku am nidar nag boo xamante ni bàkkaar moo si nar a jóge bu ko def. Kon ñaari aa yooyu la indi woon ak benn xalis bi mu ne fiihi masail, am na ay masala yuñ si mën a jànge. Al oula bu njëkk bi mooy wujubul wafaai bin nadri, mu ne war gi nga xamante ni matal nidar war na ko. Maanaam nit ki daf war war si moom mu matal nidar, ndaxte li nga avant ngay nidar loolu nga nidar loolu waru la woon. Yow yaa jekki-jekki rek ne fas naa yéene woor ñetti fan si weer wii di ñëw wala alxames bii di ñëw fas naa yéene woor ko, nga dogu si. Boo si dogoo loolu waru la woon waaye gannaaw dogu nga si nag dalay war. Moo tax mu ne wujubul wafaa, war gi nga xamante ni war na ñu matal bin nadri si nidar. Loolu mooy masala bu njëkk bi. Mu ne athaniyatu, ñaareel bi nii jànge si ñaari aay yi ak xadis bii mu ne ida sabata kawnuhu ibadatan lillah fa sarfuhu ila gayrihi shirkun. Mu ne gannaaw sax na ne nidar ak jaamu yàlla la, kon soo ko joxee te yàlla taxut bokkaale la. Yenn saa yi nag nit nidar loo xamante ni bokkaal maanaam yàlla du tax, ni mel ni rek comme ñi nga xam dañuy dem si ay gisaanikat ñu am soxla, ñu ne leen sa soxla bi boo bëggee mu faju na nga saraxe nangam digal ab sarax, yow sarax boobu ba nga koy sarax yow yàlla taxut parce que njibarkat bi moo la ko wax wala gisaanikat bi moo la ko wax, yàlla taxul. Booy saraxe da ngay saraxe te yàlla tax kese, gannaaw sarax na ak jaamu yàlla la. Boo saraxee ba pare nañ ne saa boo defee ak jaamu yàlla nag rafet nañ njortu ne gannaaw ak jaamu yàlla moom boo ñaane yàlla nangul la. Li mel ni rek nga am soxla julli ñaari rakka, ñaari rakka yi ngay julli nekkul ne soxla bi moo tax waaye yàlla moo tax. Waaye nag boo jullee sa ñaari rakka ba pare nag nga ñaan sa borom, mooy ñu ne boo bëggee ñaan yàlla baax na nga jiital lu baax, waaye nag waroo am soxla rek nit wax la saraxal nangam rek parce que nangam loolu mu la préciser ne la moom nga war a saraxe pour sa soxla bi faju. Loolu moom dafay mel ni kuy dugg si wàllu ilmul ghayb, xam ghaybu, te yàlla rek moo xam lu ñëwul ak ghayb. Loo kon loolu mooy ñaareel bi ñuy jànge si téere bi maanaam bunt bi. Mu ne ida sabata, bu fekkee sax na ne kawnuhu moom nidar nekk gim nekk ibadatan lillah nekk ak jaamu yàlla fa sarfuhu ila gayrihi, nga jëmale ko si keneen ku dul yàlla nag shirkun bokkaale la. Kon yàlla rek moo war a tax, booy rendi tamit yàlla moo war a tax nga rendi, waroo rendi parce que dañ la ne rendil pour sa feybar bi wér wala nangam ak yeneen ak yeneen. Mu ne athalithatu, ñetteel bi mu ne anna nadral maasiyati la yajuzul wafaau bihi. Mu ne nidaru mooy yàlla, kenn waru koo matal. Nidar bi nu war a matal mooy nidar boo xam ne nidaru topp yàlla la, comme ni ko yonent yi waxee man nadara an yutia allah, ku nidar bëgg a topp yàlla fal yutihu, na topp yàlla. Wa man nadara an yusiya allah, képp ku nidar pour mooy yàlla fala yonsihi, bu mu mooy yàlla. Maanaam ki nga xam dafa ñëw nidar benn nidar boo xam ne si mooy yàlla la jëm, mu wóor ko ni lii moom yàlla bëggu ko, mu ne bu mu ko def. Loolu nag am na ay teqale yu si borom xam-xam yi def wax ne dafa war a def kafaara. lolu xeyna bu ñewé ci buntu bi pour gën ko léral ci li nga xamne mom la Ibn Usaymin bind danañ ko xam ñu né bu démé ci Ibn Usaymin bi mi léral buntu bi da am ay wax yu ci wax ñu jël ci yenn wax rek muy léral nizar moy lan mu né an-nazaru li ghayrillah mithla an yaqul li fulanin alayya nizrun aw li hadha al-qabr alayya nizrun aw li jibril alayya nadrun yuridu bidhalika at-taqarruba ilayhim wa ma ashbaha dhalik ibn usaymin muné nidar ta yalla taxul suma lokoy leral moy masalan rek nit né man kat ali warna ko manam nga tuddu ben sahaba wala ku ku bax dal né ko kat war manam amel na ma ak nidar manam nidar na pour diw wala nidar na pour borom bamel bele wala malaka yalla jibril ne jibril kat nidaral na ka defal ka ben jaamu yalla te dara djublu woko djublu wosé lolou dul nga djégé djégalu ci ñom pour ñom ñu bëgg la nga yaakaane lolou dal boko defé dana tax ñoñu bëgg la ak yu nuro ak yoyu mune lolou moy nidar te yalla taxul mune wal farq baynahu wa bayna nadhr al ma'siya anna nadhr li ghayrillah laysa lillahi aslan wa nadhr al ma'siya walakinahu ala ma'siyatin min ma'asihi mune liñ lay takale nak digeunte nidar te yalla taxul ak nidaru moy yalla sa sa ko bokul dafa am nidar bo xamne dang koy nidar te yalla taxul bobu lañ wax ne bok manam bokale la waye nidaru moy yalla nak yalla moy tax waye la ngay djublu lolu ak moy yalla la manam nga nidar lo xamanteni lu bax la comme rendi nga ne legui damay dem ci bammel ba le rendi fa bo rendi ci bopam lolu lu bax la manam ko don def te yalla tax leg nga def ko ngir nit leg la lay duggal ci bokale bude nit nidaru moy yalla nak lolou mom moy nidar bo xamanteni def jam ci yene yalla santul ko faré nga nidar ko ci yenn moy yalla yi mune lolou daganul mi ngi melni giñ rek mune parce que ki giñ man na giñ ci yalla lolou rek lañ ko sante amma bu giñé ci kenen kudul yalla comme yonenté bi man sa mu giñ ci yonenté bi ne dina def mbir lolou bokale lay doon waye bu guñé ci yalla mais limi manam mu guñ ci yalla té limi wax amut lolou ak moy yalla la mune bula bëggal bëggé léralal nidar go xamanteni nidaru moy yalla la ak nidar bo xamni nidaru bokkal la mi ngi lakay joxé comparaison rek ci guñ waji guñ ci yalla té limi wax amul koku dafa moy yalla rek waye ki guñ ci kenen ku dul yalla même li wax bu dé lu am la sax koku bokkal la kon lolou mo gëna graw ni melni rek ko xam dañ ko giñ ak sacc mu giñ ci yalla ne man jëlumako ñu ne ko il faut nga giñ ci diw ñu mañ la gëm mom su giñé ci diw ba tax ñu gëm ko mom légui du gëna ci bokalé kon loolu lu jara bayyi xel la mo ne nidar bi nga xamanteni nak nidaru moy yalla la loolu mom manam la tajibu fihi kafara manam nidar bi nga xamanteni yalla taxul lay wax lolou ki nidar te yalla taxul lolou koku waru ko def manam nga yene fas yene ne man kat bammel sangam war na fa rendi dara comme niko jam ko xarum yi defe di def liñu def tay ay jinne tax lolou do kafara waru si parce que ki def lolou bokale la def mais li ci war moy mu tuup mi ngi melni rek ki giñun te giñul ci yalla kon ki comme ki num giñ ci yonente bi koku bokale la def waye waru ci def ben kafara amma bu fekkentene nidaru moy yalla la nak yow yalla motax ngay def waye li ngay def moy yalla la manam li ngay fas yene moy yalla la lolou waroko def waye da nga war def kafara mi melni ko xamne dafa giñun ci yalla ne dina def mbir ba pare defuko koku kafara moko war kon lolou moy muqaddima bi ibn usaymin don indi pour leral nidar moy lan muy leral tamit aya bi nga xamanteni mom la prompteur bi andi muy aya bam nek suratul insan mun wa qawlullahi ta'ala yufuna bin nadr hadhihi al-ayatu siqat li madhil abrar mun aya bi sun borom daf ko andi pour tag ñu bax ñi nga xamne dañuy matal sen nidar kon bokku na ci jikko ñu bax ñi ñom dañuy matal sen nidar ndax sun borom daf leena tag banelen innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuran ba pare nak dog ne yufuna bin nadri manam mune ñu bax ñi kat ëlëk yowal xiyam dañuy naan ci ay kaas yo xamanteni kat dañ ko jaxase kafur muy lu neex mune ñoñu lol la len di deugale lan motax ma dugale aljana di len jox nan yu neex yoy moy ñom yufuna bin nadir lan don matal sen nidar manam sun matan nidar rek dañuy matal sen nidar sabun dogo sine danañ def nangam te yalla tax danañ saraxé dara te yalla tax lolou dañ kay matal muné wa madhuhum bi hadha yaqtadi an yakuna ibada muné tag genen di yalla tag ci li mo lay wone ak jaamu yalla la لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة من فرسك يالا دو تاغ بن نيت سي اب جوف ولا ديكو سي الجنة لودول مير موم نيك اك جامو يالا كو لول داسي ليرال ني نيدر اك جامو يالا لا من وجه استدلال بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك من لي نسي تكتالو نك سي آية بي وناني نذر تا يالا تاخول بوكال لا mune anna allah ta'ala athna alayhim bidhalika mune yalla daf leena tag ci lolou matal gan yi matal sen nizar yalla dalen se tag waja'alahu min al asbab allati biha yadkhuluna al janna mu def ko muy sabab dug al janna manam matal gan yi matal sen nizar sun borom daf ko def muy sabab balen dugal al janna wala yakunu sababan bidkhul al janna illa ma kana ibada fayaqtadi anna sarfahu li ghayri allah shirkun mune dara du nek sabab bu lay dugal aljana lutul ak lu nek lo xamne ak jaamu yalla la ak jaamu yalla kesse ngay meuna def mu nek sabab bu la yalla dugal aljana kon lol mo lay wone nak def ko te yalla taxul bokale la lepp li ak jaamu yalla rek bokoy def yalla rek moy tax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni la yalla wax binduma jinni ak nit lutul nu jaamu man falyabudu rabb hadha albayt bu ni jaamu ni jaam borom neeg bi di yalla kon lepp lu ak jaamu yalla rek yalla moko yello kon gannaaw ni dar ak jaamu yalla la kon yalla kesse moko yello kon lol la don wax ci leral bi ni leral ay bu jekk bi ama ñaarelo ay bi borom teer bi andi bi sun borom ne wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna allaha ya'lamu ibnu usaymin mo ne wama anfaqtum lepp lo xamanteni dépenser ngeen ko min nafaqatin ci dépenser mune an nafaqa huwa bazlul mal mune bune nafaqa nak moy genné sa alal manam nit ki dépenser ci alalam mo xam fim ko jëmé ci luy jariñ nit ñi la lepp lo xamanteni boko défé mu jariñ nit ñi lolu sun borom santa daf ko bëgg mo xam tax jakka la mo xam tab gas ay ten la wala lepp lo xamanteni dal soko défé mu jariñ nit ñi dal wala même dépenses ngay dépenses wa kër sax sa njabot jox ngeen leen di jox dépenses lolu tamit da fay dugg ci li nga xam moy fi sabilillah comme niko yentale sallallahu alayhi wasallam leralé ci ay haditham mune wama anfaqtum min nafaqan lepp lu ngeen dépenser ci dépenses aw nadartum wala ngeen nidar ko min nadrin ci nidar fa inna allah yaglen ne yalla kat ya'lamuhu khamnako mune kon li tamit dang ci déggene gannaaw yalla neena la li luma xam la mo lay wonne dala ci fay kon lol moy wonne tamit ak jaamu yalla la mune hadith bi nga xamanteni mom la mom lañ solo sunna ay aisha radhiyallahu anha mune yenen taw yalla bi neena kep ko xamanteni nidar nga rek man nadara an yuti allah ku nidar pour top yalla fal yutihu nako top wa man nadara kep ko nidar an ya'ti allah nam moy yalla fala ya'sihi bum ko moy mune jitu wonna ñu waxtane hadith bi ci buntu bi jitu waye liñ ci deg rek dal moy ظاهر الحديث لفنج حديث موي يشمل دافاي لامبو ما اذا كانت الطاعه المندوره جنسها واجب مانام نيت كي مانا نيدار لو خامتيني لوكو وارون لا صاح مانام كوم جولي اك اج داف لا وار وايي nga nidar ko aw ghayra wajib wala lo xamne waru la sax ka ta'lim al-ilm kom di jangale xam xam wa ghayri ak yidul yoyu kom nga nidar manam wax bi yonenti wax kep ku nidar top yalla nako top man nga sey deg ñaar manam nit ki man na nidar lo xamne war nako comme julli bo nidaré comme ni man nidar na julli tisbar tisbar mom lula war la waye boko nidaré daf lay gëna war rek waye lol mom nekul lo xamanteni boko waxul won tamit dula war man nga nidar tamit lo xamne waru la comme nga nidar ne man nidar na kat dem jangale ji xam xam lolou waru la won waye boko nidaré daf lay gëna war comme nga nidar ne man kat nidar na wajale bu suba ma jox ko nangam boko nidaré légui daf lay war man la baña war avant nga koy wax ay boko waxé rek daf lay war mom la yonenti bi ne man nadara kep ku nidar an yuti allah mu top yalla fa li tekhuna ko top wa qala ba'du ahli ilmi mune yenn borom xam xam nak né nañ la yajibu al-wafa' bin nadr illa idha kana jins at-ta'ati wajiban mune amna bono xam yo xam ne nañ kat nidar dula war ludul bu fekke li nga wax lula waron la waye nak mune bono xam yoy lolou ñi wax hadith bi mo len di dello parce que hadith bi mom leralul lolou ndax lo xamne gannaaw lula waron la jarul nga ci nidar ndax boko nidar tamit amul sens ni melni rek ko xam da na day nidar mune wer wi manam at mi li ñew nidar na wor weru koor wi lolou deja lula war la kon boko nidaré tamit amul sens waye liñ ci déggé mune wa zahirul hadith aidan yashmul man nadara ta'atan nadran mutlaqan laysa lahu sabab mune liñ ci déggé moy ko xamné dafa nidar lo xamanteni waru ko won masalan mune lillahi alayya an asuma thalathat ayyam comme ko xamné nga dal man waral na sama bop wor ñetti fan légui wor ñetti fan yoy daf lay war mo xam wax nga ñetti fan yoy bis yiñ ko tamo wala waxoko waye dal wor ñetti fan ganna wax ngoko mom daf lay war waru la won avant koy wax waye ganna wax ngoko daf lay war mu jele ko ci hadith bi yonte bi ne man nadara kep ko nidar an yuti' Allah bëgg top yalla fal yuti'hu nako top te lolu wor ñetti fan ak top yalla la mune nit ki tamit man na nidar bo xam daf ko acc ci am mbir mune waman nadara nadaran mu'allaqan kep ko xam nidar na nidar bo xam daf ko acc mithla mu wax ne in najahtu falillahi alayya an asuma thalath ayyam comme kuy jang mune man kat suma réussiré sama diplôme bi suma ko joté dina woral yalla ñetti fan ñu ne nidar bobu daf lay bu fekké tane manam réussir nga légui daf lay war bo réussirul nak dula war waye né nañ façon nidar yoy mom dañ ko sip nidar bi waro ko acc ci am mbir li gën kay moy nga jek rek dal nidar né nidar na woral yalla wala defal yalla ak jaamu yalla mune wa'lam anna an-nadra la ya'ti bi khairin walau kana nadra ta'a wa inma yastakhraj bihi min al-bakhil mune na nga xamne nidar nak danaka du indi du yokaw yiw même bu fekke nidar top yalla la sax neena du yokku yiw ndax ta yoonte bi dafa am ben hadith bo xam def setere sax nidar mune nidar dal nekul dara lul ki nga xamne dafa nay nidar moy tax mu jëf ki nga xamne bala muy jëf ak top yalla go xamne da ko ciowal il faut mu nidar ko bam war ko mu do ko def yoonte bi no neena lolou mom ku nay dongu lolou moy tax mu jëf ganaw saraxé warula waye dak bo né man nidar na saraxé nangam légui daf lay war yunus ta alayhi salam amna ben xal bo xamné daf sé téré nidar mo né yenn borom xam yi sax dañu jël wax bobu yunus ta wax sax ba aramal nidar ñom ñu né nidar dafa aram mo né ku melni cheikhul islam ibn taymiyyah mom dafa téré li nga xamné moy nidar mo né parce que nidar né nit ki da fay waral bopam lo xamné waruko won mo né jarul nak nit ki di waral bopam lo xamné waruko won ndaxte mune wa kam min insanin nadara wa akhiran nadima mune bari waana nit ko xam da fay nidar am mbir dem ba sa dig ba sax reccu ndaxte mbir momu xeyna mujuna di ci mom bamuy reccu mune waru bama lam yafal amana sax duko muju def parce que jamono jangay wax nonu na nidar na wer wi di ñew ma war ñetti fan xeyna jamono jang koy wax yow werul nga yaakaanu nga ding ko man far nak mu jot nga war ko def am ay gangankor wala nga oyof bu ko defé nak da ngay reccu té lolou boko deful da fay buñu nek bakkar motax yenn borom xam yi dal dañoo téré nidar mune sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi indi ben aya di woné ci walu nidar mune li nga xamanteni mom la yenn borom xam xam mi sukkandiku bay téré nidar mune sun borom mi ngi wax suratul nur mune wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujunna wafu munafiqi lay wax munafiqi yi nga xamanteni bu xare matan am ñom dañ daan joxe ay ngant waye ñen ñi ci ñom nak dañuy ñew di giñal yonente bi di giñ biñu metti naan yonente bi kat so ñu digale ñu genn dem ci xare ba dañ nañ genn di giñ pour ñu gëm leen yalla nak tontu leen ne leen qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa yalla neen jarul ngeen di giñ naan di ngeen and ak yonente bi genn dem ci xare ba liñ sakku ci yeen dal moy ngeen top gu rafet la tuqsimu bu leen giñ ta'atun ma'rufa top ak ñek kon fofu la borom xam yeen waxam sukkandiko ci téré li nga xamanteni moy ay giñ yu bari waye téré tamit li nga xamne moy nidar mune wal insan alladhi la yaf'alu ta'ata illa bin nadr nit ki nga xamanteni du def lu bax lu dul gennaw bu ko nidaré aw halafa ala nafsihi wala gennaw mu giñ rek ne li dana ko def moy tax mu def ko koku limi woné moy yaani an at-ta'ata thaqilatu alayhi da fay melni top yalla dafa di ci mom nit ki nga xamné bala muy top yalla rek daf ko nizar wala bala muy def dara dafa wat de dina ko def dokko def da fay melni top yalla gi dafa di son ci mom motax musi wat wala musi nizar waye nit ñi nga xamanté di ñom top yalla diisul ci ñom mune ñom jarul ñi nizar nak lolu tay mu ci sax nek seen jikko mune wa mimma yadullu ala quwwati al-qawl bit-tahrim aidan khususan an-nadhr al-mu'allaq anna an-nadhir ka'annahu ghayru wathiqin billah mune li gëna tek talé tamit di dolel wax ji nga xamanteni ñeen ñi aramal nañ ko nizar li leen di dolel moy nizar bo xamanteni ko acc ci am bir ñew dal comme nga febar ne man dal suma wéré dina woral yalla ñetti fan wala dina saraxal yalla ak gilem wala ya xam dal li nga xamanteni mom nga wax mune da fay melni waji nizar mom woluwul yalla melni dal dafa bëgg wax yalla dal wéral ma soma wéralé nak ma défaral la jaamu yalla gi motax mune dafa melni anna nadir ki nizar ka annahu mel dafa melni mom ghayru wathiqin billah woluwul yalla mune faka annahu ya'taqidu anna allaha la yu'tihi shifaa illa idha a'taahu muqabala mune waji dafa melni dal dafa yaakarne sun borom duko wéral ludul bu fayé yalla mu melni dal lol mu nidar ne su wéré mom lay joxé melni daf ko bëgg fayé yalla mune kon ki dafa melni dal wuluwul yalla mune wali hadha idha ayisu min al-bur'i dhahabu yandurun mune lol motax buñu fébaré fébar ba sonu ba yaakan fébar bi dal xeyna duñ ci wër lañuy doga nidar nak yaakan dal buñ né nidar na suma wéré defalal yalla dara day tax yalla wéral leen mune wa fi hadha su'u dhannin billahi azza wa jalla mune li nak ñaaw ñortu la ci yalla ku melni dafa melni da ngay ñaaw ñortu ci yalla ko xamne day nitar bo xam daf koy acc ci am bir comme domam febar mune sama dom bi bu feb bu wéré dina defaral yalla ak jaamu yalla sangam wala man sama febar bi suma ci wéré wala man mi di jang wala man mi di wut ab visa suma amé visa bi kat dina defaral yalla ak koor wala ak jaamu yalla mune koku ki def lolu mom dafa melni wuluwul yalla te dafa melni tamit dafa ñaaw ñortu ci yalla mune wal qawl bit tahrim qawl wajih mune ñi wax ne nidar dafa aram nak bo sokoniko ci tektal yi da ngay gis ne wax bu am solo la manam wax la bo xamanteni wax bu deugar la mune mu joxe fi ben example wala ab laaj mune fa in qila kayfa tuharrimuna ma athna Allah ala man wafa bi mune sun len laaje ñi nga xamne ñoy aramal nidar lan mo tax ngeen di aramal lo xamne yalla tag na kuko matal ndax yalla dafa tag ñi nga xamne dañuy matal nidar mune nak yenn borxam yi fari di aramal nidar mune yalla limu tag moy matal gi matal nidar bi waye tagul nidar bi ndax sun borom daf ne yufuna bin nadri dañuy matal sen nidar kon ki nga xamanteni da fay nidar koku sharia daf ko ne nga baña nidar kat mo gën waye so xasse nidar nak nga matal nidar ba ndax so xasse nidar daf lay muju wat te julit bi def lu ko war lolu sun borom daf koy tag ñune nak innal wafa huwa al muharram hatta yuqal innana haddamna an-nas laysa al wafa wal muharram manam li nga xane moy matal nidar bi nek lolou lañ aramal waye nidar bi la yenn borom xam xam yi aramal waye ci xasba nidar nak dafa wara matal nidar bi kon lolou la don leral ci ñaarelu aya bi amma hadith bi yonti bi ne wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi kep ko xam nidar nga nara moy yalla bul moy yalla ñine fi la bi mu yonenti indi nahya da fay téré parce que arab dafa am ñaari la dafa am la bo xamne da fay daq ak la buy téré yonenti wax bi mu wax nak mune la ya'sihi bu mu ko moy da fay téré nit ki mu moy yalla nit ki so xasse nidar dara daf koy war waye bu le nidar bob nak ci moy yalla la jëm yonenti bu ko def fofu nak li lay war fofu moy nga kafara mune wan nahya bi hasab al ma'siya fa in kanat al ma'siyatu haraman fal wafa bin nadhi haram mune téré giñ la téré nak mi ngi dépendre rek ci nidar bi nga nidar féké li nga nidar lu aram la matal gi da fay aram ama bu féké li nga nidar nak luñ sip la won ma nga nidar lo xamné luñ sip la aramul sax waye dañ ko sip mune matal gi tamit dañ koy sip ndax dafa am lu aram am lu sip lu aram moy lo xamné té boko défé da nga am bakkar soko bayé am tiyaba luñ sip nak moy lo xamné soko défé do am bakkar waye soko bayé tamit man nga ci am tiyaba bu féké li nga nidar nak lu aram la comme yalla ci yalla musal nit ki nidar ci ak njaalo wala ay satch yoy lolou ak moy yalla la lu aram la waro ko def da fay aram nga def ko waye ki nga xam da fay nidar nak lo xamne luñu sip la comme nidar bo xamanteni dal lo xamne daganul lan dama koy nidar te agol ci daraja haram mané dama koy def lolou day day nek luñu sip pour nga def lolou nga xamné moy nidar bi muné li annal ma'asiyata alwuqu'u fi ma nahya anhu manam ak moy yalla dañ la téré nga tab ci dañ la téré ñëk ak moy yalla kon waro nidar jëm ci ak moy yalla muné wal manhiyu anhu yanqasimu 'inda ahli 'ilmi ila qismayn muné liñ la téré nak ci borom xam xam yi ñaari xaj la moy comme niñ ko waxawon muné manhiyu anhu nahya tahrim amna lo xamné dañ la ko téré terek aram manam dafa aram nga def ko wa manhiyun anhu nahyatan di amna lo xamne dañ la ko tere terek moy tunduko lo ko manam nekul lu aram waye dañ dal nga bañ ko def mo geul comme yunitou allah sallallahu alayhi wasallam wax bimu wax muné kep ko xamanteni manam da nga lek sa keur ñam bo xam dafa am laaj bul ñew ci jakkay ndax bo ñew ci jakkay da ngay lor ñafa nek ndax sa gemmiñ da fay am xet legi lolou dañ ko sip waye nekul lu aram boko defé tamit ndef nga lo xamne dañ ko sip yonent tere nako waye tere sipel la kon lolou la ibnu saymin don leral ci buntu bi kon ñu ñew ci ki nga xamanteni moy benen bor xam bu tuddu abdullah ibnu baz mom tamit amna ay leral rek yum joxe ci buntu bi mune wax bi borom tere bi ne babun min ash-shirki an nadhru li ghayri llahi ta'ala mune bokku na ci bokale nit ki nidar te yalla taxul mune lim ci jublu moy min ash-shirkil akbar mune lolou bokale bu magla ndaxte comme niñ ko xamé daf ñaari bokale ñu am ashirkul akbar bokale gu mag wa ashirkul asghar ak bokale gu ndaw bokale gu mag moy bi nga xamanteni nit ki day def ak jaamu yalla te yalla taxul wala muy wéru te wérul ci yalla lool lepp bokale bu mag la te bokale bu mag moy bi nga xamanteni nit ki bu ko defé manam l'islam da fay yaqku amna benen bokale nak bu ñu tuddé ashirkul asghar bokale bu ndaw koku du gënë nit ki ci diiné waye jëf ji nga xamné jëf nako jëf joju lay yaq ni ngi melni gistal rek nit ki buy julli yalla tax waye bu si bu koy rafetal ngir nit ñi wala muy saraxé ngir nit ñi ne ki ku tabé la légui nak gannaaw yéene bi sellut nit ñi la ci jublu lolu bokale bu ndaw manam bokale bu ndaw la légui jëf ja lay yaq mais batay mom julit la waye liko war kay moy mu tuup selal jëfëm mune ñaarël bi bi ni dégg ci wax bi mom Abdul Aziz Ibn Baz ñaarëlu dégg dégg gi mu am ci buntu bi moy wax bi borom wax bi sun borom ne wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin lepp lo xamanteni dépenser ngeen ko sik dépenser wa alaykum salam wala ngeen nidal ko fi nidal rek fa inna allah ya'lamu yalla xamnako mune ibnu baz mune dalla dhalika ala anna an-nadra ibada mune lo lañ ci deggene nidal kon ak jaamu yalla la manam li yeb dañuy leral rek si nek gi nga xam nidal nek nako ak jaamu yalla li annahu qaranahu bin nafaqa wan nafaqa ibada idha kana li wajhi allah ta'ala mune parce que yalla dafa leunkele dépenser ak nidar te dépenser ñepp xamna ni ak jaamu yalla la ndax bari na ay ay yo xamanteni sun borom da fay tag ñi nga xam dañuy dépenser te yalla tax yalla bari na ay ay yo xamni dafa lan jihadal fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ci sen alal ak sen bakkan kon dépenser ak jaamu yalla la kon su leunkele dépenser ak nidar ba pare na yalla xam nako lepp lu ngeen ci def rek yalla xam nako da fay wone ne kon ak jaamu yalla la mune gannaaw ak jaamu yalla la nak donc ko wara def te yalla tax boko defé te yalla taxut da fay nek li nga xamanteni moy bokale mune wa hukiya an abi hunayfa annahu la yalzamu alwafa illa bima jinsuhu wajib bi asli sharika sawmi mune fa am ben borom xam buni wax abu hanifa mune nit ki warul matal nidaram luddul ci lo xamne lu waron la ka sawmi ni ko wor mom lolou la gisee wa amma ma laysa kadhalika kal i'tikaf fala yajib al wafa' bih abu hanifa mom nim gise moy nidar bi la war dal moy bo xamne ci aslu shari'i bi ci shari'a daf la waron melni wor waye nidar bo xamne waru la won melni i'tikaf melni wer koor ñew fukki fan yu mujji nga ne man kat nidar na fukki fan yu mujji ci koor gi dina dem sa jakka ja nek fa def i'tikaf ñu ne lolu boko nidare ci deg abu hanifa mu ne lolu waru la ndaxte waru la won waye mom deg bi amna borom xam yu juuyo ak mom ndaxte nizar bi mom bo xasse wax rek bu ni ak top yalla mom dang ko wara matal ndaxte sun borom mo wax yu funa bin nadar te ñoñu lolu ni nizaron waru len won wayt imuna ta'ama ala hubbihi miskiran wa yatiman wa asiran ñom dañu nizaron ne dañ lele aw ñam jox ko yatim ak jirim miskiran ab miskin ko xamne amul dara ku yelwan yatiman ab jirim wa asiran ak ko xamanteni dañ ko japp ci xare ba mu nek ak prisonnier ñom dañ ko nidal xam lool waru len won te yalla mi ngi len tag ban ko matale kon abu hanifa gis bi mu am bané nidal bi la war moy lo xamne waron na la waye budé lo xamné masula war waroko manam dula war nga matal ko lolou bu amna borom xam yu bari yo xamanteni dañu juuyo ak mom muné at-tawab annahu amun ibnu bas muné li nga xamanteni moy li jup moy nizar mom dafa matal muné falaw nazar ad ya'takif 10 ayyam fa alayhi al-wafa'u bih mu nit ki fekke dafa nizar né dana def i'tikaf ci jakk ji fukki fan ganna wax nako rek fa alayhi wax nako al-wafa'u bih mu matal nizaram ndax te gën waru la won legui nak nga jek jek rek waral ko sa bop on legui daf lay war walaw kana al-i'tikaf ghayra wajib fi aslihi andak sax i'tikaf mom waru la nekul fard manam wéru koor ñew fukki fan ñu mujji nga dem sa jakk ja top comme niko yoni sallallahu alayhi wasallam don defé lolu waru la waye nak luñu sopp la legui su fekke yow nizaroko dula war waye boko nizaré nak ne man kat doguna bu fukki fan ñu mujji ci wéru koor ma dem sa jakk ja def i'tikaf comme niko yoni don waxé don defé kon dalay war nak kon mom abu harif na mu gisé né na borom xam yu bari wuté nañ ak mom ci melni ibnu baz té li ñu wax ñom mo gëna yenu mana ibnu baz moné nadrul ma'asiya al wajibu at tawbatu minhu moné nidar bo xamné sik mo yalla la jëmé nak li la jëk war moy nga tuub wa fihi kaffaratul yamin dang sé wara def kaffara tamit ndax tay yenen tibbi alayhi salatu wasallam néna la nadra fi ma'asiya wa kaffaratuhu kaffaratu yamin akhrajahu an-nisa'i mune amna xalif yent bi ne la nazra nizar amul fi ma'siyah lulay jeme sik moy yalla ki nga xamne dafa nizar bo xamne sik moy yalla la ko jeme ak moy yalla la koku waroko def waye nak lila war moy nga def kafara nga far sa bakar bobu ndax te da nga dogu mi ngi melni ku giñ rek giñ ne dina def nangam ba pare genn ci legi naw genn nga ci nak da nga gëñon ci yalla ne dina def nangam ba pare nangam lolu nga gis ne bañ ko def sax mo gën legui nak da ngay def kafara dinañ indi ay bi nga xamanteni ci la sun borom jangale ne kafara non lay deme waye ibnu baz muné nak nizar juromi xaj la bu jekay moy nazaru ta'a nizar bo xamanteni nizaru top yalla la yajibul wafa'u bih bobu dalay day nek lula war nga matal ko manam ki xam dafa nizar bo xamné ci top yalla jëm ne man nidarna wor ñetti fan wala nidarna saraxe nangam dem sa jakk joxe fa nangam lolu ak top yalla la legi nak bobu bo xasse wax rek yajibul wafa'u bi dafa way war ci yow nga matal ko bobu nang ko wara matal mom bo moy nidar bu jekk bi mune ñaarel bi moy nadarul ma'siyah nidar bo xamne sik moy yalla la jëm koku yahrumul wafa'u bi koku da fay aram nga matal ko comme ki nidarna andak gaay dem lu melni ay fecc fañuy fecce lolu ak moy yalla la yahrumu bamna da fay aram al wafa'u bih nga dat koy matal ñettel moy an nadrul makruh nizar bi nga xam dañ ko sip yustahabu tarkuhu liñ gëna sop moy nga bayiko ndax luñu sip boko defé sax do am bakkar waye liñ gëna bëgg nak moy nga bayiko manam nit ki man na nizar bo xamanteni dulu aram waye luñu sip la ñu ne bobu nak yustahabu sop nañ tarkuhu nga bayiko waye so nizar am nizar ba pare defo ko nak nga gis ne da nga war def kafara mune ñentel bi ci xaju nidar moy an nadrul mustahabu yustahabu fi'luhu moy nidar bo xamanteni luñu sopp la rek loolu da tamit dañu sopp nga def ko nidar bo xamanteni jëmul ci top yalla sax lo xamanteni ak top yalla waye luñu sopp la do tamit sopp nañ nga dal di koy def mune juromelu xaju nidar bi moy lo xamne lu dagan la rek an nadrul mubah yukhayyiru fi dañ lay tanlo man lo xamne lu dagan la comme sol yere rek nga ne man kat ni nidar na sama dem sa jakka ja masol sama yere sangam lolou ni nizar la lu nekul ak top yalla lolou dañ lay tanalo man nga ko def ko man nga ko baña def waye nak soko deful nak do ci am bakar mom waye li wëgeun moy nga def kafara kon juromi xaj yoy ño am ci xaju nizari comme niko den base lerale rahimahullah legi mune nak wa amal kafara nak lañ koy defé comme ki nga xam dafa nizar top yalla koku daf ko wara def waye ki nizar nak ak moy yalla koku bu ko def waye dafa wara def kafara comme yonti moné la nadra fi ma'siyah ken lu nidar sik moy yalla wa kaffaratuhu kaffaratu yamin kep ku nidar sik moy yalla bul moy yalla kat waye na nga def kaffar bi ngay def nak moy ku giñon rek nam wara def kaffar nañ lañ koy defé sun borom ni koy jangal suratul ma'ida mu nek aya 89 juroom ñet fu juroom ñent sun borom moné la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wahfadhu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Sun borom fi muy wax ñi nga xamanteni dañuy giñ té lañuy giñ kat mujjun ko def mu tambalé ci wax ñi nga xamanteni dañuy manam dañuy giñ giñ yo xamanteni dal dañ giñu tiaxan la giñ go xamne dañ ko tamal seen bop rek. Sun borom muné la yu'akhidukumullah yalla du len jappé bil lahwi ci ay tiaxan fi aymanikum seeni giñ ki ñi nga xamne fa soko soxol dang ko wax ni rek lolou yalla du lako jappé comme ngay waxtaan ak sa ben mbokk rek ne ko billahi yow dal nangam nga wax ko lol billahi dal comme façon waxine yoyu ñu ne yalla do la jappé lolou walakin wante yu akhirukum dana len jappé nak bima aqattumul ayman sa giñ ngeen fas ya am dang ci am yene soxol mune giñ gi nga xamantene dang ko fas soxol ne dina ko def ba pare nak gis ne man wako def wala bañ ko def sax mo gën koku nak legi nak gannaaw defo giñ nga te da nga giñ ci yalla ne diñ ko def te muni wax giñ moy ki giñ ci yalla way ki giñ nga xamne dafa giñ ci keneen ku dul yalla mom kokum dafa wara tuup ndax lim def waru ko def manam lim le fait que mu giñ ci kudul yalla koku dafa wara tuup ndax te ken warul giñ ci kudul yalla waye bu ni wax nak ki giñ ba pare wara def kafara moy ci giñ ci yalla ne dina def nangam ba pare defuko koku la sun borom di jangal naka lay kafara mune fa kafaratuhu kafara bi moy li lay far bakar bi premierement moy it'amu 'asharati masakin dafa wara lele fukki miskin na fekk fukki miskin yo xamne amuñ luñu lek mu jox la ñu lek ban sour fukki nit bo len di jox ñuy lek nak min awsati ma tut'imuna ahlikum da ngay fekk li gëna digg doomu si la sa waakër di dundé nga jox len ko manam do fekk lu cher way do fekk lu soufem lo xamanteni danaka kenn du kenn bëgg ko nga koy len koy jox len dal lu yeme may comme bëré ñun li ñuy dund nga xamne moy ñu bari dal ciébu jëñ nañu añe man nga len jox ay plat ciébu jëñ yo xamne da na len sour fukki nit motax mo min awsati li gëna digg doomu ma tut'imuna ahlikum li ngeen di jox sen wa keur pour dépense legui nak man nga tan bu la nexé nga jox len ñu lek aw kiswatuhum wala nga jox len yéré yuñ sol manam nga jël fukki yéré jox ko fukki mukallaf yo xamanteni yéré yoy man nañ ko jullé nga jox len ko bu la nexé tamit joxé wo ñam joxé wo yéré aw tahriru raqaba nga gorel jam ba ñam nga xamanteni jam bi mi ngay am nga fekk ab jam bo xamanteni ab julit la nak bu ñu wax gorel jam moy bo amé ci say say jam ko xamne ab ku gëm yalla la nga gorel ko wala nga fek ab jamm bu gëm yalla nga libéré ko pour mu gëna mëna jamm yalla waye do fek ko xamne ab yéfer la nga koy gorel aw tahriru raqaba gorel ab jamm nga gis sun borom ni la def ba libéré ak jamm ndaxte islam bi mi ñew da fekkon nit yi di am ay jamm waye nak lu bari da ngay gis sun borom pour mu manam dindi ak jamm si nit ñi ñew rek forcer len indi len ben aya règle générale ne len aram na waye daf len ko dun dindi nank nank lepp lu nit def rek am bakar mën la nak pour bakar bi set kat na nga gorel ab jam bu ko defé nak ñu xamné kat lekete gorel ab jam ak jamu yalla la nga gis sax ci bi sahara ñoo xamanteni ñom dara du len dal sax waye gënaaw dégg nañ ay ñom niñ dégg diiné moy dañu dégg ci bir né kat gorel ab jam lekete ak jamu yalla la ndax suñu borom mi ngi tekkalé wor ñaari wër ak gorel jam suñu borom tamit tekkalé na nga jox ñam fukki miskin wala nga lelelen manam nga sol nga waddu len jox len yere yalla ni ngi koy tekkale ak gorel jam te kone kune xamna ne jox aw miskin ñam lolou lu yalla bëgg la jox ko mu sol lum sol tamit ko xamne amul lum sol te ab julit wara jamu yalla amul sax yere yum sol nga jox ko mu sol lolou ak jamu yalla su ko sun borom bu ko lekkale nak ak gorel jam ñom dañ cey deg ne kat ak jamu manam gorel jam tamit ak jamu yalla gu reey la non lañ def ba jam joge fi mune nak nit ki sun borom mune bu fekenteene yow mano lele fukki miskin mano len jox yere yun sol mano gorel ab jam kon legi nak faman lam yajid ko amul fasiyamu thalathati ayyam na wor ñetti fan so woré ñetti fan moy yow kaf manam giñ la giñun wala nidar ba nga nidaron te defoko legi nak ñetti fan yi mo koy far motax mune faman lam yajid ko amul fasiyamu thalathati ayyam na wor ñetti fan mune zalika li malen tuddol fi nak kaffaratu aymanikum moy far seeni giñ idha halaftum bu ngeen giñe wahfazu aymanakum nangen wattu seni ngign nak yalla ku bax la manon nek fepp ku fi ginn rek defo dina la mbugal wala di nga am bakkar gori waye daf leena yeurum motax mo len wahfazu wattu len aymanakum seni ginn ba la ngeen di ginn dal nangen xol li ngeen di ginn num don te ginn yu bari sax yonentibi daf ko tere tamit julli bi nekul ko xam da fay beuril ay ginn meme so waxe deug sax jarul muy ginn fenn rek lañ la wax giñal moy bo démé ci kanamu attekaay bi nga xamné mom fi mom giñ rek ka fi seuf amoy ay séré nga giñ fofu dal la shariaa santane giñ waye budul lool mom jaru sax ngay giñ ndax julit mom le fait kamu wax rek kaddom rek doyon na waye gannaaw balañ lay gëm nak nga giñ lool mom nafiq gese ndax nafi ñom moy beuril ay giñ sun borom mone wax fazu wotu len ay manakum seeni giñ kadhalika nakani nak yubayyinu llahu lakum ayatihi non la yalla di leralé seeni aya la'allakum tashkurun ngir ngeen mëna sant borom subhanahu wa ta'ala ci leral gim leen di leral seeni aya kon buntu bi mo lol lañ ci doon indi di sant sun borom ci xewal gim ñu xewale ñu mëna jang téeram bi bamuy leer sun bop yi té lepp lo xamanteni wax nañ ko ci nak muy lu jup yalla nangul lu ci dëng tamit ngeen xamné nit matul te shaytané tamit day fexel doomu adam ñaan yalla mësul ñu ci fexé shaytané yalla bool ñu ci nga xamné sun déggé wax jël ci gëna rafet سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله